Ce bine, mai vorbi mai cu motor din cauza căldurii de astăzi. În 2010 care a fost pornit la comanda și pornim în al doilea motor de rezervă care l-avem în spate. Curătarea trei și banii așa cum vine, nu? Asta a fost piesa nouă, fraților. Vă mulțumim tare, tare mult că sunteți alături de noi la fiecare lansare și că tot a venit cu zăriul lui. Zăpușarea aia, frumos, pe gura aia. Doar în următoarele 7 zile, vei putea... Schimbă piesa, că e condenarea. Uită-te acum la noi, cum se învăță roata. Fanii mafia în urmă cât armata. Conducătorii să ia doar amenințare. Că acum majoritatea nu-i de rog. Vă rog să vă țineți bine, că am pornit și al doilea motor, da? Opa! Ia uite-o! Ușor, așa, nu te grăbi, ușor. Ia să văd aici, fetele din Balcania. Hopa! Yeah, yeah! Care cunosc muzica! Mai dai o dată. Ia dă-i drumul. When you open the bottles, you cheer for probably the best time, the best brewing technique for the best taste, and the best match. Hai, dacă nu se auge o gălăgie, nu funcționează, ia uite, 3, 2, ia, să vedem! Zărare! Meu amor, gosto de você me dá saúde.